ang Kapitan General ng Pilipinas, kasama ang ilang praile, kawani at banda, ay tumungo sa buso-buso upang mangaso. Banda ron! Ngunit dahil sa ingay ng bandarang musiko, ay walang nahuli ni daga o isang ibon. Ano mangyayari pag hindi ako nakataaman isang hayop? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Na ako hindi asintado? Kung gayon, tama na ang ganito. Mga kasama, bumalik tayo sa Los Baños! Noong araw ding iyon, ang kamahalan ay matatagpo ang naglalaro ng baraha sa sala. Kasama ang mga prailing sina Padre Irene, Padre Sibila at Padre Camora. Sisihan siya sa kanyang mga panalo. Ito pala'y sinasadya nila Padre Irene at Padre Sibila. Samantalang si Padre Camora ay bagot ng bagot sa sunod-sunod na pagkatalo. Nako, si Kristo man ay di papalit sa lugar ko. Para akong ninanakawan. Si Kristo man ay di makakatagal. Ngunit sandali! Padre Fernandez, nais ko ikaw ang kumalili kay Padre Zamora. Ngunit ako'y sama-samang manlalaro. Kung gayon, kailan natin Simon? Kuwere usted unir, Simon. Maari mong gamitin ang iyong brilyanteng pantaya. Tumututoy. Ngunit ano naman ng mga ipantatayan ninyo? Sige. Ito na lang ang aking mga kondisyon. Masisiya na ako sa inyong mga pangako. Ikaw, Padre Sibila, ay nangako tatanggi sa kahirapan, pagkamakababang loob, at pagiging masunurin sa loob ng 5 araw. Ikaw, Padre Irene, ay nangako tatanggi sa pagtitimpi sa sarili at pagbibigay sa kapwa. Hindi ba tapakalit ang aking hinihingi? At ang Kapitan General ay magbibigay sa akin ng 5 pag-uutos ng pagpapakulong, 50 sa 5 buwan, 200 pagpapatapon at 500 pagpapatay. Bakit ito ang iyong kagustuhan? Porke? Upang libisin ang bayan at wakasin ang binhing masama. Galit lang kayo sa mga tulisan. Maaring hinihingan lang kayo ng malaking halaga at mga alahas. Isang kabaliwan, sa aking palagay, ang mga tulisan ng pinakamatapat sa bayan. Sila lamang ang nagpapagod sa pang-araw-araw nilang pagkain. Ang totoo niya ay tayo rin ay mga tulisan, ngunit hindi lamang nakikilala. Sa oras na tayo mamundok, mananahimik ang bayang ito at maumuhay ng payapa. Pare eso, mag-usapan natin ang mahigit na mahalagang bagay. Kapitan, ano pong masasabi niyo sa mga mahihilang kalibre ng balita? Ipagbawal ang pagkakaroon nito. Ngunit may iba pong paraan. Gawin na lamang natin legal ang pagbili sa mga sandatang walang 6 na milimetro ang kalibre. Kung gayon, sumasang-ayon ako. May isang guro sa saning humihingi ng mas maayos na pangaralan. Sira-sira na raw ang kanyang mga bubungan dahil dito ay basa na ang mga mapat librong binili mula sariling pera. Anong masasabi mo, Kapitan? Marami na akong natanggap na reklamo sa gurong iyan. Mabuti pa itanggalin na siya. At kung sino pa may ibig dumain, ay tatanggalin rin sa tungkulin. Atin namin pag-usapan ang Akademya ng Wikang Kastila. Ano masasabi mo? Ako isang-ayon sa mga panukaya ng mga kabataan. Ngunit ako'y tutol, wala ng panahon, at isa itong paghamok sa mga Dominiko, isang kahangalan. Hindi ako magsasalita ako dyan. Wala na akong pag-asang may tatayo pa Akademya ng Wikang Kastila. Hindi dapat matutong magsalita ng Kastila ang mga Indio. Hindi niyo ba naisip, kapag ito'y nangyari, makikipagdala na sila sa atin na hindi dapat gawin. Dapat lang silang sumunod at magbayad ng buwis. Hindi pinag-uusapan dito ang pagtuturo ng wikang Kastila. Dito ay may lihim na paghahamok ng mga estudyante ng Universidad ng Santo Tomas. Pag nasunod sila, yayabang ang mga ito. Pagkatapos nila kami ibagsak, isusunod nila ang pamahalaan. Sa halip na labanan natin sila, ay dapat sangayunan purihin natin ang mga plano nila. Bakit tayo makikipag-away sa kanila? Marami sila at konti tayo. Kailangan natin sila at sila hindi nila tayo kailangan. Tara, pag-usapan natin mga bagay na yan habang tayo nang hihimagan. Kapitan, ang anak ko ni Cabez Santales ay muling napalito upang hindi muling palayain ang kanyang nuno. O sige, palayain na. Hindi na nila masasabi na tayo hindi mahabagin at masunurin.